Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, drugi dzień sierpnia, jest 16. Serwis Trójki. Romuald Wójcik. Nowelizację ustawy o powołaniu komisji mającej zbadać wpływ Rosji na bezpieczeństwo Polski podpisał prezydent. Pracowite dni dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dziś odbyło się spotkanie z Chargé d'Affaires ambasady Ukrainy. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny odwołał zastępcę szefa prokuratury rejonowej w Poznaniu. Decyzja ma związek ze sprawą Mariki M. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o powołaniu komisji mającej zbadać wpływ Rosji na bezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022. 28 lipca Sejm odrzucił weto Senatu do tej nowelizacji. Prezydent był inicjatorem jej projektu. Znosi ona środki zaradcze, którymi miała dysponować komisja. Chodzi m.in. o zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. W komisji nie będą też mogli zasiadać parlamentarzyści. Polska chce dobrych relacji z Kijowem, ale muszą się one opierać na zasadzie wzajemnego szacunku i zrozumienia dla narodowych interesów, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Spotkanie z Chargé d'Affaires ambasady Ukrainy odbyło się dziś w siedzibie ministerstwa. Z kolei wczoraj do polskiego MSZ został wezwany Chargé d'Affaires ambasady Białorusi w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez 2 białoruskie śmigłowce. Wiceszef polskiego MSZ Paweł Jabłoński mówił, że Polska chce nadal wspierać Ukrainę w wojnie z Rosją, bo jest ona zagrożeniem dla naszego kraju. My chronimy Polskę, Ukraina chroni siebie, ale mamy tutaj wspólny interes i w tym zakresie się wspieramy. Są sprawy, w których mamy inną perspektywę, w których nie możemy się wciąż jeszcze porozumieć. Nikt tego nie ukrywa, ale pracujemy nad tym. Wiceminister wyjaśnił, że chodzi tutaj o ochronę polskiego rolnictwa czy ekshumację ofiar ludobójstwa Polaków na Wołyniu. W przypadku wczorajszego spotkania w MSZ z dyplomatą Białorusi przekazano protest Polski wobec działań Mińska, które obniżają bezpieczeństwo, które również postrzegamy jako działania prowokacyjne. Mamy tu na myśli zarówno te ćwiczenia, które zakończyły się naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, ale także kontynuację działań bezpośrednio przy granicy. Jak dodał wiceminister Jabłoński, wczorajsze spotkanie z Chargé d'Affaires ambasady Białorusi było bardzo krótkie. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny odwołał zastępcę szefa prokuratury rejonowej w Poznaniu. Decyzja ma związek ze sprawą Mariki M. Poznańska prokuratura nie dopilnowała swoich obowiązków, a wyrok dla Mariki M. był niewspółmierny do czynu, powiedział Zbigniew Ziobro. Doszło do rażących błędów skutkujących wątpliwą kwalifikacją prawną, a z całą pewnością zupełnie nieadekwatną reakcją karną na zachowanie naganne, godne potępienia i wymagające ukarania, ale w sposób adekwatny. Nie może być zgody na to, aby przyczyny ideologiczne i światopoglądowe decydowały o tym, jak są oceniane poszczególne czyny i karani są sprawcy tychże przestępstw. Sąd skazał Marikę M. na 3 lata więzienia za usiłowanie rozboju. To kara za próbę wyrwania tęczowej torby jednej z uczestniczek manifestacji LGBT w sierpniu 2020 roku. W połowie lipca prokurator generalny zarządził przerwę w wykonywaniu kary. Decyzja zapadła po wniosku Instytutu Ordo Iuris w tej sprawie. Jednocześnie do prezydenta Andrzeja Dudy skierowano wniosek o ułaskawienie kobiety. Rzecznik czeskiej Inspekcji Ochrony Środowiska poinformował, że niedawne śnięcie ryb w Odrze przy polsko-czeskiej granicy było spowodowane brakiem tlenu. Wskazują na to wyniki badań pobranych próbek. Rzecznik dodał, że nie stwierdzono winy osób trzecich. Przed tygodniem na Odrze po polskiej stronie zauważono ośnięte ryby. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała o tym czeskich partnerów. Zginęły setki ryb różnych gatunków. Czesi oszacowali, że stanowiły 2% populacji w rzece. W serwisie Trójki pora na najnowsze wieści z trasy Tour de Pologne. Dziś 5. etap z Pszczyny do Bielska Białej. Rywalizację kolarzy śledzą Kuba Niziński i Dariusz Urbanowicz. I właśnie jesteśmy już w Bielsku Białej. Peleton zresztą też przed chwilą pojawił się na ulicach. Tu będą mieli 3 rundy. 29,5 km do mety. 48 sekund przewagi uciekającego kwintetu. Tam jest też Norweg Markus Helgort, który zapewnił sobie już zwycięstwo w klasyfikacji górskiej. No i teraz malownicze ulice Bielska. Kuba, jechaliśmy tym kawałkiem, naprawdę pięknie. Absolutnie niesamowicie. Stare miasto. Tutaj będzie jeszcze taki podjazd brukowany, a później wjadą na te pętle, o których wspomniałeś. 3 pętle po nieco ponad 7 kilometrów będą na wyciągnięcie ręki, ale czy ci śmiałkowie spróbują jeszcze? Oni tutaj mocno pracują z przodu, mają 40 sekund przewagi, ale to tempo peletonu jest coraz szybsze. Kuba Niziński i Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy za relację. Polskie Radio jest wyłącznym radiowym patronem medialnym Tour de Pologne. Wyniki, trasę, składy i obszerne relacje znajdziemy też w specjalnym serwisie tematycznym tdp.polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu i wieczorem zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami tylko duże, zwłaszcza wzdłuż naszej zachodniej granicy, tam zaczęły napływać chmury z nad Niemiec i to są chmury niosące ze sobą opady, opady deszczu. Szczególnie na północnym zachodzie będą dawać się we znaki. Od 21-22 stopni mamy nad morzem do 24-25 na południu. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże i przelotne opady deszczu na północy kraju, szczególnie w strefie nadmorskiej. Mogą wystąpić burze. Od 20 stopni będzie nad morzem do 26 na południowym zachodzie. No i wiatr dzisiaj słaby nad morzem i w górach, tylko chwilami porywisty. Ale jutro wietrznie zrobi się już w całej Polsce. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 16. Maciej Załęcki za konsoletą, Paweł Turski za szybą jako wydawca, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu w każdej sprawie, również SMS-owo 71335. Przed mikrofonem Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Dzień dobry Państwu. Coldplay w audycji popołudniowej. 10 minut po godzinie 16. Proszę Państwa, do Polski zawitali dziennikarze, blogerzy i influencerzy z Belgii. To jedna z akcji przeprowadzanych przez Polską Organizację Turystyczną, mająca na celu uatrakcyjnienie wizerunku Polski w zagranicznych mediach. Józef Niewiarowski spotkał się z jedną z blogerek w parku, który, jak sama podkreśla, przypomina jej najbardziej malownicze ogrody w Chinach. Jesteśmy w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Jest z nami blogerka. Jestem blogerką lifestyle'owo-podróżniczą. Piszę o podróżach, ale kocham też kawę i jedzenie. I staram się to wszystko zmieścić na moim blogu. Zaproszona do naszego kraju przez Polską Organizację Turystyczną. Zadaniem Polskiej Organizacji Turystycznej, naszego ośrodka oczywiście, jest promocja Polski między innymi poprzez media. Dominika Schulz, Polska Organizacja Turystyczna w Belgii. To jest jeden ze skuteczniejszych sposobów promowania Polski, dlatego że dziennikarz czy influencer pozostaje obiektywny, reprezentuje media, czyli to, co on opowie Belgom, jest bardziej przekonujące zazwyczaj, bardzo szybko trafia do odbiorców w taki właśnie przekonujący sposób niż poprzez na przykład reklamy czy artykuły sponsorowane. Obowiązkową czynnością podczas wycieczki po Warszawie jest darmowy spacer z przewodnikiem. W Warszawie wybrałem trasę Stare Miasto. To dwugodzinna podróż przez historię miasta opowiedzianą przez lokalnego przewodnika. Dla zakupoholików wśród nas Warszawa tak naprawdę nie ma ulic handlowych, jak je znamy z innych miast. Na zakupy lepiej dojechać tramwajem do jednego z wielu centrów handlowych na obrzeżach miasta. Nie jest taniej niż u nas, ale wybór jest ogromny. Dlatego warto jeździć tramwajem. Pierogi. Did you try it? Yeah. Nie próbowaliśmy jeszcze pierogów, ale dostaliśmy już wskazówkę dotyczącą świetnej knajpy na Nowym Mieście i zamierzamy tam się wybrać. Jestem drugi raz w Warszawie. Byłam w Krakowie, pokochałam go. Tak samo jak Łódź. To już czwarty raz, jak odwiedzam Polskę. To mój ukryty skarb w Europie. Co roku zapraszamy wielu dziennikarzy do Polski w różne miejsca. Natomiast jeśli chodzi akurat o Marjolaine, no to ona już Polskę zna. Była kiedyś z nami w 2018 roku na podróży w Łodzi. Potem też kiedyś była sama w Krakowie. Krótko kiedyś była w Warszawie. I ten fakt, że Warszawa otrzymała tytuł European Best Destination, bardzo ją zainteresował i chciała spędzić swoje 30 urodziny, bo to też taka fajna uroczystość, że akurat te swoje takie ważne, okrągłe urodziny spędza w Warszawie. My followers in general are travel-minded people, so they like to go. Moi obserwatorzy to głównie podróżnicy. Lubią różne miejsca i myślę, że po pandemii ogólnie zmieniło się podejście. Ludzie nie chcą już jeździć do popularnych europejskich miast, które już teraz są obładowane turystami. Wolą odkrywać nowe miejsca. Także myślę, że to kwestia ukazania tego miejsca w ciekawy sposób, opowiedzenia, jak było naprawdę. I mam nadzieję, że kogoś zainspiruje. I can inspire them. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 13 minut po godzinie 16. Bye. Wielkość serca i T-Love. 18:17 jeszcze minut po godzinie 16. I proszę Państwa, przepis ustalający pełny skład Trybunału Konstytucyjnego na co najmniej 11 z 15 sędziów jest niezgodny z konstytucją, wynika ze stanowiska Sejmu. Uznania tej normy za niekonstytucyjną chce premier Mateusz Morawiecki. Stanowisko w tej sprawie, podpisane przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek, opublikowano wczoraj na stronie sejmowej. W obszernym dokumencie wniesiono o uznanie zaskarżonego przepisu za niezgodny z konstytucyjną zasadą sprawności i rzetelności działania instytucji publicznych. Jest to stanowisko przeciwne do opinii Sejmowej Komisji Ustawodawczej, która opowiedziała się w połowie lipca przeciwko uznaniu za niekonstytucyjne kwestionowanej normy. Strasznie to wszystko skomplikowane, przynajmniej tak brzmi. Niech sprawę wyjaśni i rzuci na nią światło Aleksander Ziemiańczyk. Według Sejmu wymóg, aby orzekanie w pełnym składzie Trybunału następowało przy udziale co najmniej 11 sędziów, może blokować wydanie jakiegokolwiek orzeczenia, dla którego przewidziano rozstrzygnięcie w pełnym składzie. W ocenie Sejmu dysfunkcjonalność obecnej regulacji jest potęgowana też przez brak procedury umożliwiającej Trybunałowi działanie w sytuacji, w której nie jest możliwy udział w pełnym składzie co najmniej 11 sędziów. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska mówiła dziś na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, że funkcjonowanie Trybunału podlega określonym przepisom. Wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy dzisiaj orzekają, zostali do tego Trybunału wybrani zgodnie z obowiązującym prawem i brak jakichkolwiek podstaw do kwestionowania ich statusu. Jak również ja zostałam wybrana prezesem Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z wówczas obowiązującym prawem. Odsyłam wszystkich do przepisu, do czytania przepisu takim, jak on jest, a nie nadinterpretowywania, bo nikt nie ma prawa interpretować przepisu ponad jego brzmienie. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska podkreśliła też, że Trybunał jest sądem ostatniego słowa. Odniosła się w ten sposób do skargi przeciwko Polsce wniesionej przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącej wykładni polskiej konstytucji. My nie mówimy o tym, że oczekujemy czegoś więcej. My nie kwestionujemy członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Nie kwestionujemy traktatów jako takich, ale mówimy, że należy te traktaty wypełniać, czyli realizować zgodnie z ich brzmieniem. Skoro więc Polska pewne obszary wyłączyła z władztwa Unii Europejskiej, no to nie może być tak, żeby Unia Europejska zawłaszczała w różnej formie. Prezes Trybunału Konstytucyjnego uznała, że podobnymi sprawami zajmowały się trybunały innych krajów, między innymi Niemiec i Rumunii. Te orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego odbyły się szerokim echem również w Europie i to było bardzo wiele pozytywnych komentarzy, bo każdy, kto się wczyta w ten wyrok, to przeczyta go takim, jakim on jest, a nie takim, jakim chciałby, żeby pokazać, żeby zdeprecjonować Trybunał, żeby jakby wejść w dyskusję zupełnie nieuprawnioną, to każdy zauważy, że to orzeczenie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego jest uporządkowaniem pewnej zachwianej rzeczywistości, która obecnie funkcjonuje. Zastrzeżenia związane są z procedurami powoływania 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego w grudniu 2015 roku oraz w procedurze powołania jego prezesa w grudniu 2016 roku. Julia Przyłębska podkreśliła, że wszystko odbyło się zgodnie z przepisami. A tematem zajął się Aleksander Ziemiańczyk. We sang a song from the 70s. You talked to me like a melody. And we were dreamers chasing the sky. I just wanna throw back when I used to know that you and I were co-stars. Oh my, my, my. I just wanna go back to the magic moment when I used to know that you're my, my, my. Oh, she's got that, you know what? She's got that. Oh my God, I need a throwback when I used to know that you and I were co-stars. Oh my, my, my. I used to know that you and I were co-stars. Oh my, my, my. I just wanna go back to the magic moment when I used to know that you're my, my, my. Oh, she's got that, you know what? She's got that. Oh my God, I need a throwback when I used to know that you and I were co-stars. Oh my, my, my.

kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Zbliżamy się do wpół do piątej. O tym, jak wyglądają nasze ulice i drogi, teraz Ewa Mierzejewska, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry ponownie. Długi korek jest na S8 w Warszawie. Nadal na jezdni w kierunku Białegostoku. Zaczyna się za węzłem Bemowo, a kończy dopiero przed samym mostem Grota Roweckiego. W przeciwnym kierunku korek jest tylko na moście. Zakorkowana jest także siódemka wyjeżdżając z Warszawy w kierunku Łomianek. Następnie ona korkuje się lekko w Dziekanowie Leśnym. Jeśli chodzi o 79, to tutaj klasyczny korek między Warszawą a Piaseczną w obie strony. Mamy też problemy na 46 na odcinku Opole-Nysa w Niemodlinie. Tam samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Nysy. Ale oczy całej Polski są teraz zwrócone na Bielsko-Białą. Tam przejazd kolarzy już w mieście. Chodzi oczywiście o kolarzy Tour de Pologne i zamknięte są ulice Żywiecka, PCK Stefanii Sępołowskiej, Romana Dmowskiego, Stanisława Stojałowskiego, Wzgórze Władysława Orkana, Jana III Sobieskiego, Marii Konopnickiej, Aleja Generała Władysława Andersa, a także Aleja Armii Krajowej, ulica Karbowa i Kolista. Te utrudnienia w mieście powinny zakończyć się po 17. .30 na zegarach. Serwis Trójki w skrócie od... Romuald Wójcik. Romuald Wójcik właśnie, dzień dobry. Dzień dobry. Prawie 40 tysięcy ton zboża zostało zniszczonych w ataku przeprowadzonym przez Rosję na silosy znajdujące się w pobliżu ujścia Dunaju. Poinformował o tym ukraiński minister infrastruktury we wpisie na Twitterze z ilustrowanym zdjęciami zniszczonych obiektów. Te zdjęcia pokazują życie milionów ludzi na Ukrainie, w Europie i w Afryce. Nie trafi do nich zboże zniszczone w rosyjskim ataku, napisał Aleksandr Kubrakow. Przed krakowskim sądem rozpoczął się proces w sprawie kolizji z udziałem aktora Jerzego S. i motocyklisty, do której doszło w Krakowie w październiku ubiegłego roku. Na niejawnym posiedzeniu zapadł wyrok, w którym sąd uznał aktora winnym spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, będąc w stanie po spożyciu alkoholu, i ukarał go grzywną w wysokości 3000 zł. Od wyroku odwołała się prokuratura, podnosząc zarzut rażącej niewspółmierności kary do przewinienia. Podczas prac remontowych na placu Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie odkryto fragmenty dawnej zabudowy ulicy Złotej. Przed wojną w tym miejscu stały kamienice, mówi wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski. Mamy odkryty bruk ulicy Złotej razem z torami tramwajowymi. To są prace, które były prowadzone półtora tygodnia temu. Wówczas natrafiliśmy na to odkrycie. Podczas kolejnych prac zaczęliśmy odkrywać kolejne fragmenty. Widać fragmenty piwnic czy fragmenty fundamentów budynków, więc widać, że budynki były po prostu zburzone, a piwnice były przysypane. Decyzja, co dalej z odkrytymi dziś fragmentami zabudowy, zapadnie po konsultacjach z archeologami i konserwatorem zabytków. Kolejne wiadomości w Trójce o 17. Teraz w Trójce czas na ekonomię. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. W ciągu najbliższych 2 lat polska gospodarka będzie się rozwijała poniżej swojego potencjału. Tak prognozują analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W tym roku wzrost PKB wyniesie 0,7%, a w przyszłym 2,2%. Jeśli chodzi o inflację, to błyskawiczne spadki mamy już za sobą, mówi Marcin Klucznik z Instytutu. To jest coś, co też pojawiało się bardzo często w analizach, że spadek inflacji do tego jednocyfrowego poziomu będzie prawdopodobnie szybki. Z jednocyfrowego do celu to będzie dużo dłuższa przygoda. W tym roku inflacja średnia ma wynieść 12,6%, a za rok 7,9%. Bezrobocie w najbliższych 2 latach pozostanie niskie, w okolicach 5,5%. Będzie mniej biurokracji przy budowie garaży, parkingów czy instalowaniu paneli fotowoltaicznych. W wykazie prac legislacyjnych pojawił się zapis, który sugeruje, że do końca roku rząd podniesie próg wielkości takich obiektów, które będą mogły powstawać bez żadnych zgód środowiskowych. Dopłaty do szkolnej wyprawki trafiły już do rodziców ponad 1,8 mln dzieci, podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi o 300 zł, które można dostać na każde dziecko, które cały czas się uczy, do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do 24 roku życia. Wniosek można złożyć do końca listopada przez internet. Złoty w ostatnich dniach umacniał się wbrew wszystkiemu, a dziś niestety korekta. Euro drogie po 4,46, podobnie dolar 4,08 zł, podrożał frank 4,63, brytyjski funt kosztuje już 5,18. Korekta też na giełdzie. Na pół godziny przed zamknięciem notowań główne indeks naszego parkietu WIG20 zniżkuje o 1,8%. Coraz bardziej gęstniejące chmury, zwłaszcza na zachodzie i północy kraju i wzdłuż całej w tej chwili naszej zachodniej granicy można napotkać już opady deszczu. To będzie się wszystko przesuwało powoli na zachód. Jeśli chodzi o termometry, tu w dalszym ciągu dość wysoko, 22-23 stopnie na Pomorzu, w centrum kraju 24, nawet 25 i podobnie na południu. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 26,5 minuty 17. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziewczyny z góry i chłopaki z dołu otwierają oczy i każdego dnia spotykają się z zamiarem tej miłości ponad miarę, aby się zapomnieć. Dziewczyny z góry i chłopaki z dołu stoją w ciepłym deszczu i każdego dnia przetaczają się nad nami wilgotnymi obłokami w mokrych okularach. a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Pszczyna Bielsko-Biała, czyli piąty etap Tour de Pologne. Przenosimy się na metę dzisiejszego etapu. Są tam Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. Nie ma już ucieczki, która prowadziła przez większą część tego piątego etapu. Nie ma już tych pięciu uciekinierów, tych pięciu bohaterów dzisiejszego dnia. Ostatni na ulicach Bielska-Białej zostali wchłonięci na tej przedostatniej rundzie. Norwek, Markus Helgrad i Belg Thomas de Gendt. Norwek dzisiaj wygrał wszystkie trzy górskie premie i dzisiaj przywdzieje białą koszulkę w granatowe grochy, czyli tą dla najlepszego górala wyścigu. I on dzisiaj założy tą koszulkę i jutro na tym etapie jazdy indywidualnej na czas właśnie będzie jechał w tej koszulce, a oni mają jeszcze 3 km i 800 metrów do mety. Już na czele peletonu te grupy, które będą się rozprowadzać. Jest Ineos Grenadiers, jest Team Emirates, jest Bahrain Victorious, czyli grupa lidera Mateja Mohoricza. Już spoglądają na siebie, kto za chwilę rozpocznie ten szaleńczy finisz do mety. To szaleńczy finisz po zwycięstwo. Jeszcze się czają, jeszcze się na siebie patrzą. Cały czas obserwują się, kto ma rozpocząć tą decydującą rundę, tą decydującą rozgrywkę na ulicach Bielska-Białej. A na czele 30 kolarzy, a więc niewielki już tylko peletonik, Rafał Majka, Michał Kwiatkowski, dwóch Polaków w 30-osobowej czołówce. Rafał Majka otoczony przed Amerykanina McNulty, Belga Valensa, Formolo i Almeida, a nasz znakomity Michał Kwiatkowski obok ma Siwakowa, Arensmana i Geraina Tomasa, więc zwycięzców największych, najwspanialszych wyścigów świata. No i ten lider, żółta koszulka lidera Mohoric, ma obok siebie Damiano Caruso i Antonio Tiberiego. I teraz na czele ekipa Emirates i tutaj już niedaleko i będzie jeszcze ten wjazd długa, długa, prosta, bo będzie, jesteśmy już na ulicy Armii Krajowej. 2 km 300 metrów. Zawodnicy mieli przed chwilą ostry skręt w prawo. To zawsze okazja do przetasowań w stawce. Zresztą mieliśmy przed chwilą wrażenie, że na szerszym odcinku trasy zawodnicy jakby kontrolnie zwolnili, rozglądali się, oglądali się na siebie, patrzyli, przegrupowywali, no i budują teraz te kolarskie pociągi, tak aby właśnie rozprowadzać lidera. Jest drużyna Emiratów z przodu, za nimi jak cień podąża Matej Mohoric, żółta koszulka lidera. Teraz zawodnik ZF Language. To fajna różowa koszulka, jakże lubiany w kolarskim peletonie kolor za sprawą Giro d'Italia, ale też jest Ineos Grenadiers na końcu tego pociągu. Oczywiście Michał Kwiatkowski, wysoko też Rafał Majka. Oni dzisiaj chcą walczyć o zwycięstwo. Oni chcą walczyć o triumf na tym piątym etapie 80. edycji Tour de Pologne. Ale pamiętajmy, ten podjazd tutaj do mety to jest cały czas pod górę, to jest około 5% nachylenia. Oni jeszcze nie mogą się rozpędzić na ten ostatni finisz, oni jeszcze nie mogą nabrać tej swojej wielkiej prędkości, tej niesamowitej prędkości 60-70 km na godzinę. Tutaj jeszcze cały czas muszą badać swoje siły. Michał Kwiatkowski coś tam mówi do swoich kolegów, teraz oni są na czele. Ineos Grenadiers rozprowadzają właśnie Michała Kwiatkowskiego. Oni by chcieli tutaj zrobić coś pięknego dla Michała, żeby mógł wygrać ten etap. Geraint Thomas prowadzi grupę Ineos Grenadiers, bardzo skupiony, w tych okularach odsłania się od słońca i oni tam za nim, gdzieś tam się czai ta żółta koszulka Mateja Mohoricza, Bahrain Victorious. Już nie ma ich tutaj tak wielu, ale jest żółta koszulka lidera tego wyścigu, a za liderem podąża Team Emirates. To Rafał Majka, a obok niego Pascal Ackermann, przecież ten znakomity sprinter. Pamiętamy 5 lat temu ten znakomity triumf Michała Kwiatkowskiego na ulicach Bielska-Białej. Wtedy stoczył pasjonujący wygrywający pojedynek właśnie z tym Niemcem, z tym Pascalem Ackermannem, znakomitym sprinterem, ale wtedy Michał Kwiatkowski był od niego lepszy. I to już będzie ta końcówka 900 metrów do mety. Tomasz na prowadzeniu, Rafał Majka wyskakuje teraz na czwartą, piątą pozycję, gdzie jest Matej Mohoric. Jest blisko, bliziutko. Geraint Thomas wciąż prowadzi, wiozą tego naszego Michała Kwiatkowskiego, lewa strona, i tam Matej Mohoric, schowany jest Rafał Majka. Ależ co to będzie za finisz, trzeba wytrzymać około 600 metrów do mety, nachylenie 5%. Tak, nie wiem, czy to nie jest troszeczkę za spokojne ten podjazd, jeśli chodzi o Rafała Majkę. Co to za w ogóle wyścig, kiedy Geraint Thomas rozprowadza Michała Kwiatkowskiego. Teraz już wszyscy stoją w pedałach, już zaczynają bujać rowerami, starają się rozprowadzać tutaj na przodzie. Na przodzie jest Ineos Grenadiers, zmiana, zawodnik troszeczkę pracuje. Za chwilę niestety kraksa, ale się poprzewracali. Patrzymy, czy nie ma tam któregoś z Polaków, ale tu nikt się tym nie przejmuje. Jest Thomas, jest bardzo wysoko. Jeden z reprezentantów Polski atakuje IF Language, ależ odjechał na ostatnich metrach. Goni go Matej Mohoric, goni go Matej Mohoric i jest już na mecie. Vandenberg wczoraj też finiszował, wczoraj uciekał, a dziś przeszczęśliwy. No ale niestety tutaj cień rzuca ta kraksa, która na pewno pokiereszowała kilku kolarzy. Holender Vandenberg, zwycięzcą tego etapu w Bielsku-Białej. Cóż to był za finisz? Matej Mohoric na drugim miejscu, ale nie mogliśmy dopatrzyć się, co tam się stało, kto tam się przewrócił. Widzieliśmy, był bardzo wysoko reprezentant Polski, ale nie wiemy, co się stało z Michałem Kwiatkowskim, nie wiemy, co się stało z Rafałem Majką. Oni byli cały czas na czele tej grupy, która finiszowała. Marin Vandenberg, cóż za wspaniały finisz Marina Vandenberga, który zwycięża na tym piątym etapie 80. Tour de Pologne. Drugi Słoweniec Matej Mohoric, który na pewno pozostanie w żółtej koszulce lidera. I bardzo wysoko, bo na 10. pozycji jest Marcin Budziński, a Michał Kwiatkowski 4. pozycja. Vandenberg jest pierwszy, Mohoric, Almeida i ten nasz znakomity Michał Kwiatkowski 4. lokata. Później z Nowej Zelandii Fisher Black, Onley wysoko, 11. pozycja, ale jeszcze nam nie wyskoczył Rafał Majka. A więc on też tam chyba zaplątał się w tej kraksie na tych ostatnich kilometrach. No co niesamowity to był finisz. Piękne zwycięstwo tego młodziutkiego kolarza, znakomitego, który swoją wielką karierę rozpoczął na wyścigu narodów organizowanym przez naszego znakomitego kolarza, a więc na Czesława Langa. No i tam w środku peletonu to wszystko się rozsypało. Kolarskie dramaty, coś niesamowitego, coś niesamowitego, ale że oni po prostu przewracali się z lewej i Rafał Majka został wstrzymany w tym momencie i już tutaj nie miał szansy. Ależ finisz, Michał Kwiatkowski jeszcze walczył, wszystko robił, ale wyskoczył przed niego Matej Mohoric i Michał Kwiatkowski jest na 4. miejscu. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. Ależ emocje. Dariusz Urbanowicz, Krzysztof Kuzak i Włodzimierz Rezner na metę 5. etapu. Wrócimy jeszcze dzisiaj w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki za 13:17. I want to break free from your lies, you're so self-satisfied. Piątego etapu Tour de Pologne za nami, do Bielska Białej na metę wrócimy, tak jak mówiłem chwilę temu, wrócimy za jakieś pół godziny po to, aby podsumować ten dzisiejszy etap, a na razie 9 minut przed godziną 18 w audycji popołudniowej czas na Świat w trzech aktach. Rafał Tomański w studiu, dzień dobry. Nieprzyjemnie zrobiło się trochę w Azji Południowo-Wschodniej, tam tajfuny szaleją i sieją spustoszenie, dlatego my zaczniemy o wiele bardziej, od o wiele bardziej przyjemniejszego, od przyjemnego regionu świata, jakim są Karaiby. Dzień dobry, ale tutaj ta wiadomość z Karaibów nie może być przyjemna dla Europy. Natomiast wybrałem ją na początek, bo zwiastuje moim zdaniem coś bardzo ciekawego, być może zupełnie nowego, jeżeli chodzi o taką sytuację geopolityczną na świecie. Do rzeczy zatem. Trinidad i Tobago, to jedno z państw na Karaibach, wystąpiło do Europy o odszkodowanie za pracę niewolniczą. Z takim apelem do Brukseli o wypłatę odszkodowań za eksploatację pracy niewolniczej, do której zmuszana była rdzenna ludność Karaibów, zwrócił się premier Trinidadu i Tobago, Keith Rowley. To nie są przywódcy z Karaibów traktowanych łącznie, o których słyszymy na co dzień, ale chociażby ostatnio, mogę się mylić, ale mniej więcej 2 tygodnie temu, jak pamiętam, przychodziłem tutaj z tematami, pojawił się cały zestaw przywódców państw karaibskich, również razem z Ameryką Łacińską, na szczycie w Brukseli i tam również mieliśmy premiera Morawieckiego, który rozmawiał z przedstawicielami tego regionu świata. Dlaczego ciekawa rzecz? Jeżeli kraje, które kiedyś były kolonizowane i wykorzystywane bardzo, jeżeli chodzi o pracę niewolniczą, przez tych wszystkich, z którymi my mamy do czynienia częściej o wiele, czyli zachodnią Europę, te potęgi kolonialne, Francja, Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania. Tutaj akurat Wielka Brytania jest ważna, zniesienie niewolnictwa w 1834 roku, oni byli pierwsi. Potem nastąpiła, no nie falą, ale Wielka Brytania tutaj zdecydowanie wytyczała nowy trend. Dlaczego mówię, że to może być ważne? Bo dla Polski szczególnie, skoro już braliśmy udział i tak w tym szczycie Karaiby, Ameryka Łacińska i Europa, my nie mieliśmy żadnych kolonii swoich i jesteśmy pod tym względem dla tych narodów, które mogą domagać się od Europy, nawet w cudzysłowie mówiąc, czyści i bardziej godni zaufania, bo my ich nie gnębiliśmy, nie wyzyskiwaliśmy i możemy z podniesioną głową rozmawiać o tym, że rzeczywiście obecna przyszłość ekonomiczna i polityczna może być inna. Mamy do tego umocowanie solidne w polityce i historii. Dlatego zaczynam od tej informacji. Druga z kolei przenosi już nas z gorących Karaibów na front ukraiński, ale tutaj powołujemy się na Politico, które twierdzi, że w ukraińskiej ofensywie uczestniczy 150 tysięcy żołnierzy. My o tej ofensywie mówimy od jeszcze nawet zimy poprzedniego roku. Ona miała się zacząć nie wiadomo kiedy. Wciąż przez miesiące, jak komentowaliśmy, też nie wiadomo było, czy się już rozpoczęła, no teraz ewidentnie trwa. Mimo dołączenia do walk nowych sił, postępy są powolne, tak informuje portal Politico, powołując się na przedstawicieli Pentagonu. Waszyngton spodziewa się, że walki na południu Ukrainy mogą potrwać aż do zimy. Takich informacji jest wiele, ale szukając pozytywów, kontrofensywa trwa. No i na koniec chyba region, w którym zawsze jest ciekawie i kraj, w którym zawsze jest ciekawie, Turcja. Tak, Turcja zdecydowanie urosła w siłę, jeżeli chodzi o pozycję negocjacyjną, jako ten, który może mówić, kto wejdzie, a kto nie wejdzie do NATO i także ten, który pośredniczy solidnie, niedługo będzie takim krajem też Arabia Saudyjska, w weekend się przekonamy, w rozmowach między Ukrainą a Rosją. Arabia Saudyjska Rosji nie zaprosiła, też będzie pośredniczyć, ale Turcja, kiedy zaprosiła w lipcu poprzedniego roku jeszcze ONZ, tak samo umowa zbożowa, to było negocjowane przy udziale Turcji i